تاسو په خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اساق جکتورن د ملي اسلامي محوظ د پلان د عامر قسبت وظیفه اجرا کوم. لطفاً تاسو موږ ته د دغه سلا او مهماتو په باره کې معلومات راکړئ چې غواړئ تاسو یې دا چیرته انتقال کړئ. ډېر کوم مهمات چې تاسو ګورئ د محمد علم جک دلک د مرکز عمومي قمندان پورې اړه لري، او هغه شیان چې موږ درته ورکړي دي داسې کوم خاص شی نشته، صرف کوم مهمات چې موږ درته تهیه کړي دي او دا یو ځای ځان سره وړي منطقې ته، تر څو چې وکولی شي هغه ضایات چې دوی دغه اوسنۍ قوت ورکړي دي هغه جبره کړي. دغه سلاو مهمات تاسو د موږ ته دا ووایئ چې دغه سلاو مهمات تاسو چیرته غواړئ انتقال کړئ او د څه شي په واسطه باندې غواړئ دا انتقال کړئ. کوم شی چې پوهېږي نن افغانستان کې نور وسایط نه چلیږي نه چلیدای شي، موږ همېش کوښښ کوو چې خپل ارتزاقي مواد حربي مهمات د قاطرو آسان و خان په واسطه باندې دغه د افغانستان ته انتقال کړو. دې ځله هم موږ ډېر کوښښ وکړو چې آس یا قاطرې پیدا کړو تر څو چې موږ وکولی شو په صورت سره انتقال وکړو، اما متاسفانه چون حیوانات نه وو موږ د اوښانو څخه استفاده وکړه. فعلا دپاره د 150 نه تر 200 اوښانو پورې موږ غواړو چې د محمد علم قمندان صاحب چې د جګدلک د ولسوالۍ جګدلک د مرکز د سوربي د ولسوالۍ عمومي عامر دی مواد انتقال کړو دننه افغانستان. تاسو صاحب د مجاهدینو لپاره په داخل د افغانستان کې کوم پلان لرئ؟ که دا موږ ته واضح کړئ نو بده به نه وي. مخکې هم په دې مورد کې شمار شوی دی تاسو ته هم درته ویلی شم. البته موږ چې خپل مجاهدین دننه افغانستان ته لیږو بې هدفه او بې پروګرامه نه دي. کوم پلانونه یا کوم پلان چې موږ ورکوو هغه همیش د دوی او د موږ تر مابین ډېر سیري او محفوظ وي همیش. نو کوم شی چې دته موږ ورکړي دي هغه د محمد علم خان قمندان صاحب سره خپله خپل ذات کې موجود دي. انشاءالله چې په معین وخت به دی خپل وظیفه سر ته ورسوي او د وظیفې په ختم کې موږ ته اطمینان راکړي انشاءالله. تاسو به صاحب د درې پاچا باندې موږ ته معلومات راکړئ چې آیا د نوي د دښمن تکتیکونو په مقابل کې تاسو هم خپلو تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی؟ دښمن تکتیکونه دغه د اول نه تر آخره پورې دوی د هر نوع تکتیک مقابل د مجاهدینو کې کار اخیستی دی او اخلي. څرنګه چې تاسو ته پته ده دغه نږدې وختو کې قوت چې راغله هم د مختلفو تکتیکو نه دوی کار واخیستی مقابل د مجاهدینو کې، اما موږ خپله د مجاهدینو د دښمن مقابل کې چون همیش دپاره موږ جبهوي جنګ نشو کولی او داس تصادف که پیښ شوی وي چې ورسه مخامخ شوي وو، موږ همیش غواړو چې په دښمن باندې په هر وخت او هر زمان کې د چریک او چریکي عملیاتو څخه کار واخلو تر څو چې موږ وکولی شو د خپلو عملیاتو او پلانو کې موفق او کامیاب بودي. ستاسو په نظر صاحب د افغانستان جهاد په کوم مرحله کې قرار لري؟ مخکې هم په دې مورد کې تاسو ته عرض وکړ چې جهاد په چټکتیا روان و، روان دی او روان به وي. خدای فضل انشاءالله چې مجاهدین موافقه دي او موږ مقاومت کړی مقاومت کوو او مقاومت دوام ورکوو تر هغه وخته پورې چې د موږ اسلامي مرام په داخل د افغانستان کې موافق او کامیاب شي او موږ خپل موافقانه خپل وطن ته اجر لاړ شو. دا زما خپله نظر دی او خپل زما سے بہ سب دے پکلم تہ معلومات اگے چھ مجاہدین د دشمن د تو فلر کو کوفتر او وسلو کو مقابل کے دسی شی سہم اس کار خلی دشمن دے دے دشمن ہوائی قوت مقابل کے مود کم خاص شے نہ لرو چھ مود ریس خپ کار وخر ہمیش او ہمیش دشمن مقابل کے زپن زکا زپ ہوا باندے مو د خپل هغه سلاګانو چې موږ مخکې درس درلودلې او بعضي لکه تاسو چې نومې زموږ نامه سره یې معرفت لرئ راکټ چې نومې اور پنځه سیون یا نور راکټونه چې موږ کولی شو په ټیټ ارتفاع کې تیاری راځي او د هغو څخه موږ کار اخلو او زیاتره تیاری دښمن په ټولو منطقو کې په داخل د افغانستان کې په همدې شکل باندې لیدلې او شورا چې دابا د موږ آینده پروګرامونه هم په همدې شکل باندې دوام پیدا کړي. په آخر کې صاحب تاسې که کوم پیغام خپلو مهاجرو او مجاهدو ورونو ته لرئ لطفا خپل نظر وړاندې کړئ. زه خپله د مجاهدینو او مهاجرو ورونو البته مهاجر دلتا دی او مجاهد زیاتره په داخل افغانستان کې دی همیشه دوی موفقیت کامیابی ټول آرزو ده او همیشه دپاره د خدای نه دغه سوال کوو چې دوی په هغه سپارل شوي وظیفو کې چې موږ تنظیم او جهاد دوی نه تقاضا لري دوی کامیاب موفق ونوسي او موږ همیشه دپاره د دوی ښه نوم نیکنامي او په جهاد کې بریالیتوب موفقیت آرزو او ایران دید و بس تشکر تا از سوال سلام من انا چه تشکر سلام من سایبا کرد تا سلام یو جهان شد بس بسار محترم محترم کماندان سب مخیر دینا چه تا سر اخت بلا مرکت رو لطفاً خود زمان دید خیلی بسم الله الرحمن الرحیم زمانم اسف خان دیگلان سرور زوی دیزنکوت دیباز خیلو دکلی و سیدون که تاسی به زمانی فکر چیره فیلن ده پارا تاسی به زمانی پالا ریم زه فیلن ده محاز ملی اسلامی افغانستان ده سرخود ده غرن کماندانه زمانگ پرگرامون و عملیتون و تاسی وویل چې زه د سرخود د غون قمندان یم اوس تاسی د سروبي ولسوالۍ د جګدلک منطقې ته په خاطر د سره غلي یاست په دې هکله موږ ته معلومات راکړئ موږ جګدلک ته سره غلي یو دا د محاذ اسلامي افغانستان پروګرام ده دا پروګرام د روسانو په مقابل کې مقاومت ده او زموږ پروګرامونه داسې دي چې د تور سرک د روسانو په پوستو باندې عمومي عملیات او موږ خاص د دې عملیات په خاطر جګدلک منطقې ته راغلي یو حاضر شوي محترم قمندان صاحب دا موږ ته ووایه چې وضع د جهاد په سرخود منطقه کې په څه ډول ده او مجاهدین په کوم اندازه کولای شي چې خپلې عملي جهاد ته دوام ورکړي سرخود په منطقه کې د مجاهدینو ترمنځ اړیکې د ورورۍ په فضا او ټول مجاهدین خاص یو تنظیم په سطح نه چې دا د فلانکی تنظیم ده او بستانکی تنظیم خاص د ورورۍ او د مسلمانۍ په فضا کې سره په یو سنګر کې د روسانو په مقابل کې مقاومت کوي جنګیږي جهاد کوي او د سرخود په منطقه کې د مجاهدینو وضع تر دې ده پورې ده چې روسان په مرکزو باندې حتی سمرخیل جلال آباد فرقه او درونټه زموږ ټول عملیاتونه په دې منطقو باندې دي داسې ورځ او داسې شپه نه وي چې د جلال آباد په مرکز باندې د مجاهدینو ضربې واردې نه شي او حالات د روسانو او د روسانو د ملګرو د مجاهدینو په مقابل کې وضع ډېره پژمرده ده. او که هر سال ځلې کې انشاءالله ټول پروګرامونه شنډي. په خپله منطقه کې د نورو تنظیمونو د جبهاتو سره ستاسې اړیکې څه ډول دي؟ په نورو ما خو مخکې دا په ستاسې په سوال کې تکرار کړه چې زموږ او د نورو د تنظیمونو ترمنځ دا فرق نشته چې دا د محاذ اسلامي ده او دا د جمعیت اسلامي ده او دا د حزب اسلامي ده. هلته په منطقه کې ټول د ورورۍ او د یو مسلمان په صفت سره په یو سنګر کې سره جنګېږو، په یو سنګر کې سره د روسانو په مقابل کې مقاومت کوو. نو په دې خاطر ځکه روسان دومره حالات پژمرده دي نه شي کامیابېدی په منطقه کې، موږ ټول عملیاتونه په جلال آباد په ښار باندې. ستاسې نظر د سیاسي حال په باره کې څه ډول دی؟ لطفا په دې هکله خپل نظر موږ ته واضح کړئ. موږ سیاسي حل د چا سره وکړو؟ روسان خو زموږ په خاوره تعرس کړی او زموږ په خاوره راغلي ننوتې، زموږ کورونه، زموږ ماشومان، یتیمان ټول یې ووژل، ټول یې ووژل. موږ د چا سره سیاسي حل وکړو؟ د افغانستان ملت او د افغانستان خلک خو موږ یو، روسان خو نه دي. موږ نو سیاسي حل د چا سره کوو؟ سیاسي حل په هغه اندازه موږ منو او کوي چې د مسلمانانو او د مجاهدینو په ګټه وي. که چیرې د مسلمانان او د مجاهدینو په ګټه نه وي، که په افغانستان کې یو فرد او یو مجاهد پاتې شي، نو د روسانو په مقابل کې زموږ مقاومت او جهاد ملان کړی او جهاد ورسره کوو. داسې چې اوس دوی دا سیاسي حل پروګرامونه مخ په وړاندې وي، دا مسلمانانو او مجاهدینو ته فریب ورکوانه ده. دا موږ نه په تاریخ کې منو، نه منونکي یو، نه منی شو. دوستان قمندان صاحب، د دې په هکله خپل نظر ووایه چې آیا تر اوسه پورې خارجي ممالکو د افغانستان جهاد سره کوم کومک کړی او که نه؟ د افغانستان په هکله د مجاهدینو سره خارجي ممالکو او موسسې ډېرې زیاتې کومکونه کړي، چې اسلامي او غیر اسلامي. اسلامي خو د یو مسلمان صفت د مجاهدینو سره کومک کوي، او غیر اسلامي ممالکتونه د بشردوستۍ په خاطر هر نوع کومکونه د مجاهدینو سره کوي او کړي دي. محترم قمندان صاحب، د خپل جهاد په دوران کې که کوم مهم عملیات چې ستاسې په ګټه تمام شوي وي واضح کړئ. زموږ عملیاتونه خو موږ ډېر عملیاتونه دي، نو کوم یو درته تشریح کوم، خو د غړ غړ هغه به درته وایم. زموږ عملیاتونه په یو عملیات موږ درونټې په خپلې درونټې باندې وکړو، چې په دې درونټه کې تقریبا دېرش میله اسلحه هم ونیوله او ولس اتلس کسان هم ژوندي ونیول. او په دې کې داشکې وې، ګرونوفونه او کلشنکوف وې، انګریزي اسلحې وې په سنه شست کښې. او د درونټې نه خوا د جلال آباد نه بره خوا د غوچک په نامه یو پوسته وه، د روسانو هغه هم ونیوو. هغه کې اوان توپونه، داشکې او کلشنکوف وې ډېرې زیاتې وې. عسکر هم تې مخابري هم تې ونیولې. په کامه کښې مو یو عملیات وکړو. موږ خو تقریبا د ننګرهار په زیاتو ولسوالیو کښې جهادونه کړي، چې هغه عبارت د کامه، درینور، بیسودو، خیواو، شینوارو، سرشیف، پردون، سرخو، د خوګیاڼیو، ماماخیلو، دا منطقو کښې ټول منطقو کښې عملیاتونه کړي. خو د کامې په ولسوالۍ باندې حمله وکړه، هغه کښې یو زه ضابط صاحب شهید ضابط زلمی و، دواړه په مشترک ډول هم هغه ولسوالۍ ټوله فتح کښې ونیول او کسان ترې ژوندي ونیول. او د دې نه مخکې یو عملیات ما شخصا خپله کړې وه، چې په دې عملیاتو کښې تقریبا د ګوشتي معاون سیاسي سره د 9 کسانه دا هم د سرک په سر ونیول او ټول مو وژل. او د 2 مخکې د خیوي ولسوالۍ باندې عملیاتونه شروع کړي وو. د خیوي ولسوالۍ مو وهله، د درینور علاقه داري مو وهله، او مخې ورځو کې د زمونږ په مرکز باندې چې زمونږ مرکز په زاوه کې و دلته روسانو یو عمومي پروګرام او عملیات وکړو. په دې عملیاتو کې تقریبا یو ټانک یو د شانزده بیس موټر مو تخریب کړو او تر اوسه تقریبا 15 کسان روسان په کې مردار دي. د هغه جسدونه تر ننه پورې هلته پراته دي او د ټانک هم هلته پروت دی. او په دې عملیات کې د روسانو چې په مونږ اعتراض کړی او تقریبا سلیرش میل اسلحه مونږ ته په لاس راغله او دېرش دوه دېرش میل کسان عسکر وو او څه په کې مړه شو څه په کې ژوندي ونیول شو او ژوندي مې پاکستان ته ولېږل مړه خلته پراته دي. محترم کمانډر صاحب په آخر کې که کوم پیغام خپلو مهاجرو مجاهدو ورونو ته لرئ خپل نظر مو وړاندې کړئ. د مهاجرو او د مجاهدو ورونو ته خو زما پیغام دا ده چې انشاءالله د افغانستان مسله به حلیږي خو په دې ترتیب به حلیږي چې مجاهدین د خپل د شجاعت او د مردانګۍ نه بغیر بل کوم پروګرام نشته او انشاءالله سي روسان ډېر ورخطا دي او روسان د زوف په حالاتو کې دي او روسان د ناکامېدو سره مخامخ دي چې مونږ په هر ځای کې عملیات او عملي کړي دي. روسان سخت د تیښتې او د مردارېدو سره مخامخ شوي دي. مهاجرو مجاهدینو ته زه دا پیغام ده چې انشاءالله سي مطمئن په نږدې ورځو کې د مجاهدینو په قوت به انشاءالله افغانستان زادېږي. محترم کمانډر صاحب دا چې زمونږ سوالونو ته هم ځواب یو تاسو نه یو چې هم